سرکار گناہوں کی بھی عادت نہیں جاتی سرکار گناہوں کی بھی عادت تم ہی کرو نا یہ نوست نہیں جاتی کچھ تم ہی کرو نا یہ نوست نہیں جاتی سرکار گناہوں کی بھی عادت نہیں جاتی کو پیش نظر قبر کا پل ہو غفلت نہیں جاتی افسوس مگر پھر بھی یہ غفلت نہیں جاتی سرکار عادت نہیں جاتی اے رحمت کون کمینے پہ کرم ہو اے رحمت کون بری حسلت نہیں جاتی آئے نہیں جاتی بری حسلت نہیں جاتی عادت نہیں جاتی دیر رات مسلسل ہے گناہوں کا تسلسل دیر رات مسلسل ہے گناہوں خوش تم ہی کرو نا یہ نوح ست قساوت نہیں جاتی آقا سرکار مگر دل کی قساوت نہیں جاتی عادت نہیں جاتی کیا ہو گیا سرکار غلاموں کو تمہارے کیا ہو گیا سرکار ست نہیں جاتی اغیار کے پیش کی نو ست نہیں جاتی سرکار عادت نہیں جاتی اپنوں کو تو سرکار تباہی سے بچا لو اپنوں کو تو سرکار تباہی سے بچا لو اپنوں کو تو سرکار تباہی سے بچا لو آقا اپنوں کو تو سرکار سے عداوت نہیں جاتی آقا بیچاروں کے سینوں سے عداوت نہیں جاتی سرکار عادت نہیں جاتی عادت مجھے معلوم ہے آقا کی کیسی کا عادت مجھے معلوم کسی کا دل تو رک جاتی نہیں رحمت نہیں جاتی گویا کہ برائی صحیح مایوں سے نہیں ہو آقا گویا کہ برائی صحیح مایوں سے نہیں ہو سر شکر کے امید شفاعت نہیں جاتی نہیں جاتی سد شکر کے امید شفاعت نہیں جاتی نرنگ دنیا کے تماشوں کی خبر ہے نرنگی دنیا کے تماشوں الفت نہیں جاتی عطا مگر دل سے کیوں الفت نہیں جاتی سرکار عادت نہیں جاتی سر سے میری دنیا عمارت نہیں جاتی کھانے کی زیادت ہے تو سونے کی ہی کثرت کھانے کی زیادت ہے تو سونے کی بھی کثرت کھانے کی زیادت ہے تو سونے دائیں بے جان کی بھی خصلت نہیں جاتی آقا الخل دائیں بے جان کی بھی خصلت نہیں جاتی سرکار عادت نہیں جاتی گو پے سے نظر قبر کا پر ہو لکھڑا ہے لکھا سے مگر پھر بھی غفلت نہیں جاتی آخا افسوس سے مگر غفلت نہیں جاتی.